لا دليل واحد، والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين. بل نقدر ان جين لب جين يعني لب عورة لا بل نفس كلام في أدنى الكلمة. واو يطلب بك تنبو جاي أنت أيضا يتوتي يجد بك تنبو يرف لي الله واحد لما أي بعض لنوك بني قد من جهك ها بابا الأخرى بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي da ngay waxu kat ko am na ngay taxaw ajra ko fa rek ci ñak fenen ci mëna rek ke li taxa dem ajina moy jëf ay xalu sunna li taxa dem safara moy sagane ko ñak sunu bop rek lañu def noko tay ni ya gala ko santal bu sagge ni bi ke da babu ñi wax min haaju muslim neenu ke ni baxut da la xdari yu bax la da xdari yu mu tax jëg nañ ko al mar'atu kulluha 'awratun ma'a al wajhi wal kaffayn kali gëna woon moy la xdari yu nopi borom la xdari yu nopi min haaj nopi borom min haaj mo nopi kenn rek ko wax te moy yalla ka dina ko jot li te moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam lu dugal ak tagal ak ak tagal ak tagal bu ko sa xalé yi ni tamal leen ñi hijab ñi mo seen yalla tamal leen bu ñi gën ci ndatt bi ñi dox ak nak waqar xalé bu jigen bi boy dox dal koy contrôler ne ko bu gën ci ndatt bi ci siñ woon gëna romb nga xol ko siñ ko re ko may ko aajo lolu jaaru ci jigen waaw jigen bu dé dox ci ndatt mi kanam ji leer lol boko xolé mu xol la boko xol mu xol boko re mu re la boko re mu re la xana moy kay ana moy kay do mi jalo jogis ci xol la bay ko won kon nok jigen ji na dox dox bu jup sa xale bu jigen yar ko ci muy dox ci ndatt mi and ak waqar and ak ragu and ak kanam go xamne xale bu goor bu sakkan tap ko xolé ko ñëne tuddu wala fi nana ñu bukki bébé pontal ci doxine wala xale bu goor bi lu mu say lu mbandari bo xamé ni bi yépp na xale bu jigen rek da ko xol ci kanam gi gis ko ci nga mo tax ba da ngi téla tamal xale yu jigen yi bu ñu nekk ci kër gi ak ci ndatt mi ñu xarmé seen kanam ci adamu goor yi ko ko defé jamm mëna am ci digëti borom jigen mba ah bu ko defé xalé bu ni ko téla yar tok ko ci bu mu jaar ci kanam ku julli xalé bu ndaw man na réré ne ku julli kër wo sa jaar ci kanam waye ni ko ci yar xam la ko lool xalé bi ni moy téla ko ay wax yo xamni wax yu sellul la saga xaste wax ju ñaaw nañ wa sant xalé bi ne ko nay moytu lool kep ko xamna degg na doomam mu saga bi fañ ko jëkkay degg na fa ba def doom ji lo xamne doom ji du ko gawa faté nay lu neex neelu nakar da nga xamne bu bëgge tay saga rek xalma dem ci ko rek ñu bay mama até bu fekké ni bi yow bay bi da ngay saga yow yaay ji da ngay saga bo saga sa doom ay nit ñi ñak fayda ba tim seen doom seen saga bay sa bu fekké borom kër gi lay saga wa ko du ñi la saga baaxu desti baña yar xalé bul saga bul xaste bul jew wa bul di marte jotul te so mere bul xulo mu ngol nga defé kon xalé bi nit tere ko xulo mer man na am bu joté kene nek ngir yalla waye mer bu ko def xulo mu ngol dul bu wax def ay wax yu ñaaw mu ngol du ay wax yu ñaaw su fekke ni ngi koy bëgg def nang ko ko leral bu baaxa ba lo tam tekki wu xalé bi day nak le do wax ak ay dara wax waye nek la tam mo ngol bu defé xalé bi bu ko dé yar éducation sanitaire ci walu set suy tambalé moy ni tamal xalé bi muy set su bu nek mu sang bu walé watu wat tamal ko muy lé ay réw bu sangu bis bu nek bu su aji bu ñëwé mu sangu tek ci tangaay sunna loli bu su ci tam bu ñëwé naka non di so yéré yu set di top set mo ngol ko defé ñu tamal ko mu topato ak ci yaramam ak ci yereem ak ci neegu mu dekk xalé bi lañ ko tamal su fekké amul ku koy balé neegu lañ ko tamal ku koy balé bopom lañ ko tamal muy teul ci narab bu sat tamal ko bala muy lekk mo ra xass ñaar loxol ba mu sat bu lekké bu nopi dem mu mar ay loxol ba mu sat te bu naaf to ba nak mu ra xass lañ koy tamal muy satchu yaron tibbi sallallahu alayhi wa sallam neena budul woon nak baña la jël sama xéet yi dina len bala ñoo julli bu nek nañ socc naxale bi di soccu suba bu won bu de becc ak ci waxtu wone ngo bu de bëgg julli bu de bëgg lekk bu lekk ba bëgg tedd guddi wala yéna non xale bi nañ ko tamal digg doowu ci lekk ak ci naan bu ko tan xep tan baye ko muy lekk lekk gu bari jëlëñul dara day taxa fokkale té ngeen jël lekk di nekkul ci bari way bi mu ngi nekk ci qualité bi ngeen lekk di nekkul ci bari way bi mu ngi ci qualité bi ak li nekk ci ñam ci ay vitamine ak ay calorie nga taxa ba mu roy wa su tekkene bi xéet la bu baax environnement bi nga dëkke do fa ñakk gis lo xamné li mo leen ñi nga soxla pour mëna am dund bu baax da mal nutrition la dal dal ko fa mëna am bi illah yalla sét nañu am ñi doole ak ñi ñew ci doole xol rek mo gis ak sétu su ko defé xalé bi ñu dagal ko bala muy lek mu tamonté tek ji ni lek ci islam na ko ya lek ka xol day jor bala muy tambali lek na wax bismillah bala muy tambali na wax bismillah bu lekke ba noppi wala mu nangu noppi na wax ñaan nga xamne gi mom lañu wara wax da nga lek mu ngok alhamdulillah alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa da nga sant yalla mi nga xamne moma leer ñang wi te momako wurtagal du sama pexe du sama doole ñaan gogo yaron bi neena sallallahu alayhi wa sallam ko lek mu noppi nango wax mu lek tan ak tan yalla mi tanal ko xale bi te bayam na koy wax sama kay bay bi ko waxe du ko meuna jang xale bi ni koy jangal bu de lek na lek lo xol ngay jor na lek ci kanamam yaron ci bi sallallahu alayhi wa sallam lan la di ko don ngos bam bokke ak mom loxol xale bi bu ko doxal ci bir dabli mu ne ko ya ghulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yali rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xale bi ne ko bala nga tambali lek tudal yalla ka del lek nday jor ka del lek ci bakanam lan la dañ ci wara yar xale bi jangal ko tay tam bu gan ñewé wallahi ak bu gan nekul tax nañ tax xale bi muy wone ay man ngay fopplé du dem na jëkka tambali ci lek gi wala yu mel non wala di xol ñam bi wala muy xolé gan gi wala yu mel non da lepp ñu téré ko xale bi xale bi dañ ko jangal bu taxé ak tut nako sakami ba mu mok moy sunna sayyidina muhammad nako sakami ba mu mok moy sunna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ma fay mu wana su ko doore doora cex bi nim tib waye tibu saxami ñet yoon wara tiba saxami ñet yoon wara bu da ngay xale bi da ko bëgg def da ngay jangal ni lekk ci islam da ko fe xale bi na la ko bayam wala di koy yar jangal tak ko tokki ko ci aada yi nga xamne da na joxe wër gi yaram ci lekk ak ci naan ak ci nelaw yep bu mu lekk lu ëpp li mu soxla xale bi buy lekk bu suure na bàyyi bu suure na bàyyi buy naan xale bi buy naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am nu mu jàngale aw naani te man xawma sax mag ñi xam diñ ko nekk bal wax lay yonent bi dafa bëgg kiy naan na tamul teg teg gin yi li muy naane na ko tee ci loxal ngay jooram na wax bismillah doora tàmbali naan bu dee naan tam bu tegee ba naan ak lëf na teggi tegaan teggi tegaat teg na naan ñett yoon wala ñaar waaye xawma da ngaa mar xawma dafa tàng xawma da ngaa yàkkamti daa di jolu kaas bi rek wala da jolu kat bi naan bam mandi doon a teg loolu bokk la ci yonente bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam ci xadis bu nga xam ne Tirmidhi moo ko solo mu jële ko ci Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma qaala rasulu sallallahu alayhi wa sallam la tashrabu waxidan ka shurbi lbair walakin ishrabu matna wa tulaata وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم يلنت بنينا صلى الله عليه وسلم بلين نام بن نامين نقلن بنان يوجد بي يلنت بنينا صلى الله عليه وسلم قام يا دينان بليك تفض بي نام بن يون بمان دي بلي قلم وعلى ديلن نام نار يون ولا نت يون نام تجي نام تجي روي نار ولا بي نت yonent bi teg ci ne sallallahu alayhi wa sallam mu teg ci ne su ngeen naanee da ngeen tudd yàlla du ngeen bàyyi ngeen a naan da ngeen tudd yàlla ba ngeen naanee baagal ngeen sant yàlla kon wax loolu mooy teg gi ni naan ñu war cee tàggat xale bi jàng ko loolu ñuy wax tux tuxum cigarette tux yàmbaa yooyu yépp ñu tere ko xale yi mu ngo bi tere ko xale yi tox dafa xaram am na ay feebar yu bari yoo xam ne tox dana ko joxe tox dina joxe cancer cancer de poumon tox dina joxe ñàkk afiki tox dina tey ak noox du mën a génni war a génne tox dina andi ak tayeel tox ay musiba ak ay fitna bari na mag mu ci daan tox na ko bàyyi ngir yàlla te xale yi di leen yar te fàggal leen ci ñu moytu tox moytu itam drog ak mboolem xeet drog yi moytu lépp luy yóbbu xelum doomu aadama ci ñi naan mbaay ñi lekk mbaay ñi jëfandiko te way jur yi di faral di seetlu seen i doom mbaa génn ñu benn bis jëw xeeñ sigaret bu sa doom xeeñee sigaret tàmm na tox fexel ba yar ko génne ko ci loola balaa mu koy tàmm ma lool su ko defee bu fekkee ci yaru social la war nañoo jàngal xale bi ci bi muy xale adab ijtimaaiya bi nga xam ne ñëw na ci islaam tàmbalee ci yërmande xale bi nañ ko yar ci mu am yërmande borom le moroomum xaleem mu nekk ci loru mu dimbali ko rakkam mu yëram ko di ko dimbali borom be gumba bu bëgg a jàll mu yëram ko jàpp ci yet wala jàpp ci tumba jàllale ko yërmande tamal xale bi topp ko ci def lu rafet ci dëkkandoo tam xale da nga koy teele fexe ba mu xam dëkkandoo xam àtt dëkkandoo yàgg koo yónni ci ki nga dendal kër mu di ko yóbbu ay xéewal di ko yóbbu xibaar yi jàmm bu ko defee mu gis jàmm diggante ñaari borom kër yi dëkkandoo bu ko defee moom tam mu mën a seq ak jàmm ay mbooloo yu gërëm yu mu dëkkandoo bañ leen a lor mu xam ne dëkkandoo deesu ko lor te deesu jëf lu rafet jëme ci moom mu ngoog te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tamtaane koy def lu rafet ci dëkkandoo bu feebaree nga seeti ko bu la nuyoo nga fay ko bu gaañoo nga topp ko bu gaañulee nga jaali ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xaqul muslimi ala al muslimi xamsun raddu salaam wa iyaadatu al marid wa itibaacu al janaa'id wa ijaabatu ad-da'wa wa tashmiitu aafis ne yonente bi nee na sallallahu alayhi wa sallam aqi jullit ci moroom jullitam juróomi yëf bu la nuyoo fay ko bu feebaree seeti ko ah bu gaañoo toppal ca tàdd ga gunge ko ñu suuli ko bu la invité ca këram ca lu xaram nekku ci invitation ba wuy ji ko bu tislee nee ko yarhamukallah andil wu rafet nekkil wu rafet ci diggante ji nit xale bi ñu teel koy jàngal loolu yar ko ca toppi ko ca ba tey xale bi ñu teel koy jàngal moom mu bañ a dugg ci lu yoonam nekkul ma nga bañ a dugg ci mbir yoo xam ne yoonam nekku ca su bàyyi bi dee wax ay mag mu di ca dugg di dog wax ca naam xale bi bàyyam mën na koo may aslaf ci xorriya bu mu mën a waxee ak moom war na koo may aslaf ci xorriya bu mu mën a wax ak moom bu mu mën a dugg ci wax joo xam ne yoonam a nga ca waaye wax gi nga xam ne di jëmul ci xale bi yoonam nekku ci te munu caa ne mu koy wax ak keneen bu ci doom ja bëggee dugg mu dàggal ko na ko dafa am ay wax yoo xam ne war nga cee dugg mën nga caa dugg ak ay wax yoo xam ne waroo caa dugg mu wow bu ko defee tere ko saaga comme ni nga ko waxee woon mu ngoog xale waru jur bi di moy koo wax ak xale bi ay wax yu ñaaw léegi mu ko jàng ci moom jàngal ko ay wax yu rafet tamal xale bi muy déglu xalaati keneen mu ngoog su ko defee mu tamal xale bi ak dal mu ngoog ak dal rawatina bu gan ñëwee mu wax ndànk te dox ndànk bu ko defee xale bi nga ne ko mu moytu ak jàngalekat bu bon wala àndandoo jigoon ju muy àndal di dem jàng ba xale bi nga teel ko xamal ne ko bu fekkee góor la moom mu takk jaaram or mu xam ne dafa xaram ndax sa yàlla da ko xaramal ba mu sol sooy nga teel koo xamal ne dafa xaram bu fekkee góor la nga xamal ko ne ko takkub lam daa xaram ay xale yu bari yu góor seen i way jur daal di leen di takkal lam sa waxee ñu ne garab la du garab luy picc musiba la ak luy picc balaa ak musiba munta weesu wuuteeg ndigali sayidina muhammad yàlla da cee tëkkoo yàlla daa wax na falyaxdari alladina yuxaalifuuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim yàlla daa wax ni ñi nga xam ne dañuy wuuteeg ndigalal muhammad sallallahu alayhi wa sallam nañu moytu fitna dal leen wala mbugal metti kon nag yow mii nga xam ne da ngaa wuuteeg ndigalal sayidina muhammad di takkub lam wala nga bàyyi sa doom muy takkub lam nga yaakaar ne garab la déedéet du garab du saafara jàngoro la jàngoroy wuute ndigalal yonent bi la kat day bëgg daanu ci sa kaw kat di ñaata dëg la am bu da nañu fekkoo ñaata dégg lay jamandoo loolu muy bëgg ñëw ci yow nga xam ne da ngaa bàyyi sa doom du jigéen muy solu tadu xijaab wala nga bàyyi sa doom ju góor muy takku lam nga naan dama koy takkal ndax daf maa nuru mbaa dama koy takkal ndax garab lu gen lu garab jàmbara xale bi nga jàngal ko warmaal mag mu nga warmaal mag weekar wa nee na ngay yërëm ko ne tey warmaalu mag te sawar ku sellalul na nga sell warmaal mag mu nga mag def koy warmaal loolu tubaab yi xamuñu ko tubaab yi mënuñu ko xam tubaab yi dañoo jokkoo ci yàlla tubaab yi amuñu alquran tubaab yi amuñu leeru waxyu tubaab yi dañoo sànku buñ ko defar suñu doom yi nag sànk leen ci sur droit de l'enfant waxi tappale rek waxi caaxaan rek dañuy wax xale bi ne ko mag danga koy respecté dañ koy warmaal soo àndek sa baay mbaa sa muallim bi lay jàngal wala sa nijaay wala sa mag bu ko jiitu bu jaar ci kanam toppal ci gannaaw toppal ci gannaaw boo àndek sa doom ngeen bokk jëni làkkale ngeen gi jibbi mu ne yomb sa kalam ne ko kaay bu defati loolu nangam ak nangam nañuy àndek baay wala mag wala nijaay wala ñu noonu mu ngo su ko defee bul ko bàyyi mu dëkkraay dugg ci néebi yar soo bëggee sa doom danga koy yar mu nga nga jàngal ko ay teggin bu ko defee ba tey nga jàngal ko fu mu war a sànni ay salte bul bàyyi sa doom muy sànni ay xolli ci banaanaat xolli ci gerte ci bunt néeb ci digg kër gi mu nga wala muy xotti kay bi sànni fu ko neex waaye jàngal ko mu am ab panier boo xam ne mooy sànnatul ma malaat mu malaat ci kër gi muy fa def ay salte mu nga bu ko defee mun ko tàmm ci pénc bi bu ko defee nga teel a xamal xale bi ne ko aw yoon set ak ëtt set ak néeg set fasaase nag nga jële ko fa ci maani la ilaha illallah la bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moo wax ne al imaanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imaatatu al ada an al tariq yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallama gëm yàlla juróom ñaar fukki sët ak nangam la ba da gën a kawe moo di yow mu wax baatu la ilaha illallah muhammad rasulullah nga wax ko fas ko jëf ko ba da gën a suufe nañ nga jaar ci aw yoon fekk fa luy yor nit ña nga jële ko kon boo fekkee ci yoon wi xale bi danga koy toq ci bu fekkee ci yoon wi ak dëkk wala xott buteel wala xolli ci banaana woo xam ne mën naa lor nit mu jële ko fa xale itam ku manee toppandoo la sa xale bu dee jàngi ci école ba di ñëw doo ko xool mën naa am benn bis mu ñëw indaale ab toppandoo bu bees ci waxin wala doxin wala doxalin woo xam ne mën naa am mu baax mën naa am mu bon saa boo demee ko ci sa doom ak toppandoo gu muy toppandoo ci école ba muy dàgge lu baaxul dindi ko akub ceey bul xëtër xëtëri bul gaawantu bul gaaw pesto jëf leen teel ak moom ci teere waaye sa xel ba dindi loolee nga xam ne jëf la ju bon ju muy du bëgg a toppandoo ci ay moroom ak i ànda doom ci jikko ci wax ci jëf ci lu mu mën a doon mu ngo su ko defee xale bi boo koy teg ak liggéey na nga ko teg lu mu mën xale bi boo koy yónni dama jox ma kees suukar ngeen nekk attan na ko waaye bu ko yónni kees bu 10 carton bu 10 koo xam ne nga si nekk attanu ko bu ko def teg ko ci ak liggéey lu mu mën bu dee am ya aw yaramam la teg ko lu mu mën bu dee am xelam la teg ko lu mu mën da ngay wax ak moom ca fa niwa xelam toll mu ngo bu ko defee soo ko dee laa biire di ko jox ay yoon yu mu war a jaar ak lu mu war a def ak lu mu war a bàyyi nga sàmmoon ko caag doon bu mu nekk gone nga naxam seeg moom ndànk-dànk di yéeg moom ndànk-dànk ba ko muy mën a àgg si dëgg ba koy xale bi war nañ koo jàngal ak wetirlu ci yàlla gannaawu sabablu sabablu daa war wala fi nee nañu yàlla yàlla bay sa tool kenn du ne yaax yaaxaaral bàyyi say warigar naan yàllaa ko dogal ah yàllaa ko dogal waaye dogalu yàlla boo gis wala fi nee nañu tànku bu ndaa fa ngam kon nag xale bi da nga koy jàngal muy sabablu def li ko war waaye nag bu defee li ko war ba noppi la yàlla dogal moom na ko neex muy lu naqari muy lu tàmm muy lu sedd muy lu naqari muy lu neex na ko jéem a nangam ci côté mu neex mu ngi sant yàlla mu ngo bu dee ci wàllu éducation sportive yar xale bi ci wàllu yëngal aw yaramam ni nga xam ne war nanoo tag yar xale yi yarub tàggat yaram war nañoo jàngal xale yi ay xeeti poor yu lislaame yoo xam ne dina tax seen yaram yëngutu seen sigit mag seen dere daw seen yaqku deug ak seen yaq waaw war nañu jangal xalé bi karaté matalan karaté am xalé mo xamné mo nañ ko jangal xalé bi waye nak nañ ko xamal ne ko kat boko mangé bu ci jatt digal yalla bu ci nokku kenn bu ci toy bay bi nak kala jangal ton ci war fas waaw kel ko jangal sey kel ko jangal sanni kebal jëm ko wara defé bu mu sanni ci kër diko xañ nit wala mu fay lokk doomi jaamur kebal jëm ko wara defé bu ko defé moy tax xalat bu maggé fekk préparé na ngir mëna jihad amna aw yaram bu deug Umar ibn Khattab neena Ali radiyallahu anhu allimu awladakum ar-rimayata was-sibahata wa-rukub al-khayl Umar neena jangal leen seen doom sanni jangal leen leen tam fey jangal leen war fa bu ko defé xalat yi bokay jangal war fa nga ne ko nak loolu yi nga dégg ñu naan pay mi ay fas yi ay am ay numéro ñu ko ñu ko ñu nekk ak ab xaliss moom da haram xala ko nako pay mi da haram bo ci amé ab xaliss lo julli kenn du ko nang man xawmu ñi lap ci geeju millionnaire xawmu fu ñu jëm kenn ci sahaba yi sa'd da mu ta wax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëggoon nga ñaanal ma ma am ijaba ndax xam ngeen ijaba ijaba moy su ñaané yalla nangu yaakaar naa kenn ku nekk ci ñun am na ay soxla yu muy faral di ñaan yàlla am déet kenn ku nekk ci ñun bëgg na bu yàlla bu ñaanee yàlla nangu ñaan nga am déet Saad na yoon ci bi dama bëggoon sallallahu alayhi wa sallam wa radiallahu an Saad dama bëggoon nga jax nga ñaanal ma ma am ijaba ba lu ma ñaane ci yàlla nangu ko yonente bi ne ko sallallahu alayhi wa sallam soo bëggee loo ñaan yàlla nangu ko del lekk lu lew del lekk lu lew mo jaa yow jullit bi nga xam ne bii da ngaa xoos kàmb nga di xoos ngay xoos ci xoos ci xoos ba am ñetti tele ñu yëbbu la pari nga gis nasaraan yi nga xam ne yonente bi ne nga wuuteeg ñoom aw dundit nga dem gis leen ànd ak ñoom dëkk ak ñoom lekk ak ñoom naan ak ñoom fekk ak ñoom way ak ñoom ay fan dugg ci avion bi dugg ci gaz bi dugg ci wate yi ñëw ñu jox la buul bi nga tour ne tamit juróom ñetti million lax nga ci géeju xaram ba faw yàqu nga ba faw yàqu nga ba faw yonente bi ne saadu soo bëggee loo ñaan yàlla nam ko del lekk lu lew ne ko na nga xam ne na nga xam ne aw yaram wu sax yàqu wu sax te fekk la nga lekk ba mu sax lu xaram la yàqu woowee suuf woowee safaraati dara yeeg kenn ku nekk na seet ci mun mbaa amul aw suuf wu sax ci moom suuf woo xam ne safaraati dara yeeg àggel yonente bi ne saadu nit dana sax benn tëb bu lewul lekk ko ñu tag ci ñeen fukki guddi lu mu ñaan yàlla du ko nangu lu mu jaamu yàlla du ko nangu kon nag su fekkee tubaab yi dañoo naan kaani ba xàmmeetuñu lu baax ak lu bon jurój nañ dellu ci alquran yi yàlla ak sunna sayidina mohammad sallallahu alayhi wa sallam xam seen bopp te def la ñu war a def te bàyyi la ñu war a bàyyi kon xale bi dañ ko jàngal war a fas waaye nañ ko xamal ne ko pays bi daa xaram teg ci teg ci kaw course dam dafa xalam moo waaye nañ ko jàngal war fas dañ ko jàngal tàggat yaram boo xam ne bii day tax yaram bi dëgër ba bu ëllëg gi si bëree mu doon jullit bu dëgër boo xam ne fu mu dalee ko bi yéefal man koo semmal loolu lañ si jublu poo ci islam du pour sànti jamono poo ci tubaab pour sànti jamono la yàq jikko yàq ruu neenal jullit waaw ba noppi doon dorog xam ngeen na léegi football bi dorog la football bi dorog la bu nga xam ne bi saa bu politicien yi bëggee ngeen fàtte seen i problème ñu créer marché bu bees marché bu bees bu mag diggante ñaari équipe yu mag lu daal di dem stade ba daal di rangi kenn ku nekk bëgg bie lu yend fa duñ julli takkusaan dañ wax lu ci jëm gouvernement bi daal di am jot mën def li mu bëgg def lépp looy bëri moom xeetu pol baax football bu waxa ne bi da ngay def kaas ngeen say pol ne ci biti football bu waxa ne bi jigéen daan wóor wóor nii la ci pantalon wala mu sol fa fa sort jigéen ci sol sort yokk mees yi ba mu da mu mel ni bërëmu ba mu mel ni jëgalu bërëmu buxt jëm sawar lu ñàppaas ñàppaas ci seet naa jël am bal la koy tànn ci kanam sa boofu nii jigéen sa boofu nii jigéen yàq nañu yàqu nañu yàqu réew mi te tubaab yàqu réew mi loolu dañuy teel a xamal xale yi ne moom koo dafa xaram moom koo dafa xaram góor tam bu dee day fonn poppamul islaame ay ko mo xamni da nga son pilote ju gatt ko mo xamni day tax nga parti juri ko mo xamni day yak taw jang bari na elevu école do xamne bi da dal xey di jangi école dama la ci benn bis mu seen am bal jar defa di football doxe ca sa bu genné di jangi bay ba yaakaar na nga ca école ba metal ba yaakaar na nga ci kër bay ba fek do nga la ci bëjju bis ba da nga di mu sey yaa football ko day yakum jang di yak jikko di dafa man ci julli di dafa am gouvernement di la foy do ko def haram ba ko lolou def do la nga waye foy islam yi bari na ñu hadithim yi ñew di wonane julit ñi war nañu tamal dangal seen doom ay poy l'islam itam bari nañu lool tabarani sallana ci isnad day joge ci yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal kullu shay'in laysa min dhikrillah fa huwa lahwun aw sahwun illa arba'a khitaal mashy ar-rajuli bayna al-gharatayn wa ta'dibuhu farasa wa mula'abatuhu ahla wa ta'limuhu sibaha yenenbi neena sallallahu alayhi wa sallam lepp lo xamne bepp la tut yalla jamul ci ligale jaamu yalla lolé am ko muy wara bayila dudu ñanti xati koy ñom bax na nit koy dox digënté ñaari xarat ci sami wala nit ko xamne ki day tagal aw ko sam diko war diko dajal wala ko xamne day fo ak njabotam soxnam wala ko xamne ki day jang wala muy jagale fee ci dox ak do def ni wone fee ak war xof ak sami yeenum ci dal bëgg sallallahu alayhi wa sallam ni jam ko dagal ko xale da tagal leen kon bok xalé wayjuri warna encourager xalé yi ay doom won leena yar ci encourager len ci yar sen yaram yaram beug yaram bamou deug lu nga xéti gymnastique lu nga xamni dagal na te l'islamena mu diko fa jangal diko ca kan mu nga football da ngeen leew len ci wax sa bu ci tuba bi gemne position yi gemne ci bo xamna ni football taati neen jigeen taati neen goor gemne ci ak koji goor gemne ci mo xamane bi football nek ci stade bo julli jotté do julli gem nga ci ba mu nek rek am ko dutu yak jikko dutu yak a jang am jang diine di tan ci stade demono dutu nek ci dom su boba mu dagal waye nek sa jëm ci xaram ba bo ba may dañu wara mu dagal mo ko ko fa kon ñu xamne kaw ci islam dafa am lu ko taxaju kaw ci tubab sante demono waye fo ci islam la ko taxaju moy deugal aw yaram ko ci mëna xex ci yaa fi sabilillah nak ci di li ak lepp la ci ni ñu wara yare xalé ni ñu wara former ci l'islam ak lepp la ci droit de l'enfant ci l'islam tere yalla ñu yalla may jëg ak jëfé ak taxu di gëri sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla ñu yalla may tawfiq ba ñu mëna gëllu ci ci dëgg ci yar suñu bop yar suñu goor yi ak suñu jigeen yi ci def ni gëla bar asman souf aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم في ليلة ريما نام لمن أراد أن يتم الرضاعة أيدي في سورة البقرة سبحان الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة يرضاني ياجي نجي نمطل سين دوم ناري أتي يمتسك تكوى خمني كي بغنا مطل نبق نمطل نورو كو ديجي مرلا برم بتبالك وتعالى روح موعي ياجي بو أنا دوم جيكو نمطل نكو نمطل بناري أتي يمت كم تيجي نجي خمني يبو نمطل أتي day la di xaral xale bi am sax ñu ñëw ba naan goor xawma bu naan tay lu bari day tax xel ma dakk ci ay wax dafa waye nam ko ak xaral xale bi ka fakk amul yenn lako waral am nga soow man nga ko nampal soow bi amul seen ci ci nekk ci nga xale bi li nga xamna ni moy njibuk alquran moy nga nampal ko ba ñaari at yi ma suñu borom yalla nak bu ci tagge liman awada an yutimma rida ci ko bëgg matal da ko nampal wax jojo day woné ni ay di dogul ci na ñaari at yi mat da ko go xamné ki ku ko deful da ci am bakkar taw ji na ak tsha ya ji bëgg xam nampal yi gën ya ji bëgg nampal da ko nampal bi gëna mat gëna ba xam né ñaari at la ka nampal lu ko yéx faral su fekké am na ay asbab yu woon ko jar kon liman arada an yutima la tagi nako bakam su fekke amul ay islam yu wor nak mo xamna kon top na ganexam ba jadd ni